אני ואת זו אהבה מהשמיים, אני ואת זה החיבור הכי נכון, רואים אצלנו את האושר בעיניים, לחיות איתך זו הרגשה של ביטחון. לאהוב אותך לאור הנר, לעבור את הגבולות שאת חוצה בי, לאהוב אותך, להתמכר ולחוש באהבה שלך מכבי. אני ואת זו אהבה מהשמיים, אני ואת זה החיבור הכי נכון, רואים אצלנו את האושר בעיניים, להיות איתך זו הרגשה של ניצחון. אני ואת זו אהבה מהשמיים, אני ואת זה החיבור הכי נכון, רואים אצלנו את האושר בעיניים, לחיות איתך זו הרגשה של ביטחון. איתך אני מלא באור, והנשמה מוצאת מקום לנוע, בליבך אני מוצא מסדור, כי באהבה הרבה יותר בטוח. אני ואת זו אהבה מהשמיים, אני ואת זה החיבור הכי נכון, את האושר בעיניים, לחיות איתך זו הרגשה של ביטחון. אני ואת זו אהבה מהשמיים, אני ואת זה החיבור הכי נכון, רואים אצלנו את האושר בעיניים, לחיות איתך זו הרגשה של ניצחון. שמיים, אני ואת זה החיבור הכי נכון, רואים אצלנו את האושר בעיניים, לחיות איתך זו הרגשה של ניצחון. אני ואת זו אהבה מהשמיים, אני ואת זה החיבור הכי נכון, רואים אצלנו את האושר בעיניים, לחיות איתך זו הרגשה של ניצחון. אני ואת זו אהבה מהשמיים, אני ואת זה החיבור הכי נכון, רואים אצלנו את האושר בעיניים, לחיות איתך זו הרגשה של ביטחון. של בעיניים.